Book 2 95 Konjunktioita 2 Mistä lähtien hän ei tee enää töitä? Naimisiin menostanne lähtien? Kyllä, hän ei enää tee töitä siitä lähtien, kun hän meni naimisiin. Sen jälkeen, kun hän meni naimisiin, hän ei ole enää tehnyt töitä. Siitä lähtien, kun he tuntevat toisensa, he ovat onnellisia. Siitä lähtien, kun heillä on lapsia, he käyvät harvoin ulkona. Milloin hän puhuu puhelimessa? Matkan aikanako? Kyllä, autoa ajaessaan. Hän katsoo televisiota silittäessään. Hän kuuntelee musiikkia tehdessään tehtäviään. En näe mitään, jos minulla ei ole silmälaseja. En ymmärrä mitään, jos musiikki on niin kovalla. En haista mitään, jos minulla on nuha. Otamme taksin, jos sataa. Matkustamme maailman ympäri, jos voitamme lotossa. Aloitamme syömään, ellei hän tule pian. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.